finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Życzenia świąteczne złożył Polakom prezydent Andrzej Duda. Nikt z zewnątrz nie narzuci nam zasad, których nie będziemy chcieli zaakceptować, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Niezależne media przypominają o aresztowaniu liderów polskiej mniejszości na Białorusi. Niech ten czas napełni każdego z nas optymizmem i nadzieją, napisał w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda, składając Polakom życzenia z okazji Wielkanocy. Życzył także zdrowia, spokoju i pogody ducha w tym czasie. Prezydent zauważył również, że święta wielkanocne w tym roku to już kolejne, które będą inne. Przeżywamy je, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych najbliższych i innych osób. Wypełniamy zalecenia specjalistów, bo ufamy, że przyniesie to pozytywne efekty teraz i w nadchodzących miesiącach, podkreślił Andrzej Duda. Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda zaapelowała do rodaków, by w trudnym czasie pandemii myśleli o tych, którzy najdotkliwiej przeżywają jej skutki. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze święto chrześcijańskie. Dyrektor Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Waldemar Cisło, zwraca uwagę, że ugrupowania terrorystyczne często atakują chrześcijan w czasie świąt. To są szczególne święta dla chrześcijan, więc i wtedy szczególna nienawiść w stosunku do nich się kieruje, tam gdzie są mniejszością. Chrześcijanie tamci, którzy doświadczają krzyża na co dzień, w sposób szczególny przeżywają te święta, święta Zmartwychwstania, bo jak sami mówią, nasze kościoły przeżywają Wielki Piątek, a to od nas zależy, od chrześcijan w Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie indziej, czy pomożemy im dojść do poranka niedzieli Zmartwychwstania. Ksiądz Cisło dodał, że naszym zadaniem jest pomaganie tym małym wspólnotom. Nasza religia to jest to, co tak pięknie wyraża się w Mesjaszu Händla, w tym Alleluja, gdzie mamy powiedziane, to jest Pan Panów, Król Królów, nie krzyż, nie męka, tylko radosne Alleluja, które pokazuje, że ostateczne słowo należy do Pana Zmartwychwstałego. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna 8-dniowy okres świąteczny, zwany Oktawą Wielkanocną. Dopóki w Polsce rządzi Zjednoczona Prawica, nikt z zewnątrz nie narzuci obywatelom zasad, których nie będą chcieli zaakceptować, powiedział w wywiadzie wyemitowanym w telewizji Republika lider Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego w Polsce i tradycja, i obowiązujące rozwiązania prawne chroniące kobiety przed przemocą domową są dużo dalej idące niż w większości państw europejskich. Chodzi tylko o to, żeby były naprawdę egzekwowane choćby przez te sądy, które z jednej strony są takie niesłychanie postępowe, ale jeżeli chodzi o te sprawy, to często wydają wyroki skandalicznie wręcz łagodne. To samo nas na przykład dotyczy też pedofilii, gdzie te wyroki są skandalicznie łagodne, bardzo często gwałtów. We wszystkich tych sprawach trzeba działać bardzo zdecydowanie, bardzo ostro, twardo przestrzegać reguł. Jarosław Kaczyński mówił też, że w traktatach europejskich nie ma zapisów, które mogłyby skłonić czy zmusić rządzących do przyjęcia reguł, które jego zdaniem zaczynają dominować na świecie i są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, a także radykalnie ograniczają wolność. Nie tylko z powodu koronawirusa w niezbyt dobrych nastrojach Wielkanoc świętują nasi rodacy na Białorusi. Niezależne media przypominają o aresztowaniu liderów polskiej mniejszości w tym kraju. Jarosław Romańczuk, polityk i ekonomista polskiej narodowości, zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach polska mniejszość otrzymała kilka ciosów ze strony władz Białorusi. Przede wszystkim to jest cios w demokrację, w prawo wolności i prawo człowieka, które Polacy otrzymali razem z Białorusinami w 2020 roku. Drugi ten cios to akurat zemsta na Polakach Białorusi za pozycję rządu polskiego, polskiego obywatelstwa w stosunku do wsparcia demokratycznych procesów praw mniejszości, praw wolności na Białorusi. Zdaniem komentatora obecnie trudno przewidzieć, jak będzie się rozwijała sytuacja na Białorusi w najbliższych miesiącach. Tuż po serwisie w Trójce Uroboros, Pętla Czasu, słuchowisko Wojciecha Fułka z 2013 roku. Występują w nim m.in. Krzysztof Gosztyła i Adam Ferency, a bohaterem jest Czas w różnych odmianach. Z kolei po 21 w Jedynce to Czas na premierowe słuchowisko Dekalog, będące antologią prac uczestników kursu radiowej reżyserii, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Te miniatury współczesne stworzyli studenci Marek Głuszczak, Klara Wojtkowska, Karolina Kowalczyk, Damian Dąbek, Paweł Drzewiecki, Katarzyna Dudzic-Grabińska. Warto zapamiętać te nazwiska, bo to one będą przez najbliższe lata kształtować historię sztuki radiowej w Polsce. W słuchowisku wystąpią m.in. Katarzyna Dąbrowska, Mateusz Kwiecień, Ewa Serwa i Tomasz Marzecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nad morzem deszcz i deszcz ze śniegiem, na termometrach od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 5 na wybrzeżu. Jutro dość pogodnie na południowym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur, z zachodu nadejdzie deszcz przechodzący miejscami w deszcz ze śniegiem i śnieg. Możliwe słabe burze, na termometrach w ciągu dnia 4 stopnie nad morzem, około 11 w centrum, 14 na południu kraju. Jutro dość silnie powieje, do 70 km na godzinę, nad morzem do 80, a w Tatrach do 120. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. Dziś posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zając! Co ty tam tak drapiesz? Nie wchodź mi w drogę, kurczak. Muszę zdrapać ten wielkanocny rabat. Po prostu muszę. Zdrap dodatkowy rabat na euro.com.pl. 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2999. Taniej o 500 zł. Niesamowite wielkanocne rabaty na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry, świąteczny, wielkanocny wieczór. Ja nazywam się Wojciech Fułek. Jestem autorem słuchowiska, które dzisiaj przypominamy. Scena teatralna Trójki. Debiutowałem na scenie teatralnej Trójki jakiś czas temu. Uwaga, nomen omen, ten czas będzie miał znaczenie. Słuchowiskiem łóżka. I myślałem wtedy, że oprócz łóżek są rekwizyty, które towarzyszą przez całe życie człowiekowi na tej scenie właśnie, na której przyszło mu odgrywać najważniejszą swoją rolę. Drugim rekwizytem, elementem są drzwi, które też mają niezwykłe symboliczne znaczenie. Ostatni element zawarty jest w słuchowisku. Premiera słuchowiska zrealizowanego w Teatrze Polskiego Radia miała miejsce w programie pierwszym w roku 2013. Sam tytuł, Uroboros, brzmi może nieco dziwnie, ale będzie to doskonała okazja, żeby przypomnieć sobie prawdziwe znaczenie tego słowa. Bo Uroboros to staroegipski i zarazem grecki symbol przedstawiający węża pożerającego własny ogon. Dosyć częsty obrazek w malarstwie, ikonografii, w grafice i w mitach, bo to mityczny symbol nieskończoności i wiecznie odradzającego się świata. I tak dokładnie jak napisano na stronie internetowej Trójki, słuchowisko opowiada o czasie, ważnym zawsze i w każdych okolicznościach, ale w cyklu świąt religijnych czas odgrywa wyjątkową rolę owego ponawiania sekwencji wydarzeń, które składają się między innymi na historię zbawienia. A okres Wielkanocy to przecież zarazem przedchrześcijański jeszcze czas odradzania się życia po każdej zimie. Ja postanowiłem opowiedzieć o bohaterze słuchowiska, oglądając go z różnych perspektyw. Za przewodnika w tej wędrówce wybrałem najsłynniejszy utwór świata o czasie właśnie, czyli Księgę Koheleta. Żadne inne bodaj dzieło nie budzi nas z naszych iluzji tak, jak to robi ta biblijna opowieść. Wystarczy jeden cytat. Marność nad marnościami. Ale też nic tak nie pokrzepia, jak zapewnienie, że wszystko ma swój czas, że na wszystko przyjdzie właściwy czas. Także to, co od roku tak boleśnie przeżywamy i dotkliwie odczuwamy. I jak zazwyczaj bywa w moich dramatach, fikcyjne zdarzenia przeplatają się tu z prawdziwymi. A ja staram się być wierny historii swojej małej ojczyzny, choć czasami nabiera ona niespodziewanie metafizycznego posmaku. Uroboros jest chyba również jedną z moich najbardziej osobistych sztuk. Jej akcję umiejscowiłem bowiem nie tylko w moim mieście, które Państwo na pewno bez problemu rozpoznacie. To jest Sopocki Kurort, ale nie tylko w moim mieście rodzinnym się to dzieje. Akcja jest umieszczona w moim rodzinnym domu. I to jest moja osobista historia i tu się wątki wymyślone przeze mnie przeplatają z tymi rzeczywistymi. Otóż kiedyś w piwnicy tej małej kamienicy, zbudowanej dawno temu przy ulicy Bismarckstrasse, a dziś mieszczącej się przy ulicy generała Kazimierza Pułaskiego, w samym centrum Sopockiego Kurortu, odnalazłem niespodziewanie zakurzony, okaleczony przez nomen omen czas, ale i ludzi, przepiękny zegar ścienny. Zabytek, który dziś lśni swoją przeszłością, ale wcześniej przeszedł staranną konserwację z uzupełnieniem brakujących części i przez lata zajmował się nim stary, zaprzyjaźniony zegarmistrz z pobliskiej ulicy. Pewnego dnia mój ukochany zegar, który teraz wisi w moim nowym domu, po prostu przestał nagle chodzić. Ba, do dziś nikt nie potrafi go nawet uruchomić. A zaprzyjaźniony zegarmistrz, jego długoletni opiekun, jak się okazało, zmarł dokładnie w tym samym czasie, kiedy przestał chodzić zegar i zabrał ze sobą jego tajemnicę do grobu. Czy ta historia jest prawdziwa? Przeplata się z wątkami, które Państwo usłyszą w słuchowisku. A jest to słuchowisko wieloobsadowe. Doskonały reżyser i dyrektor Teatru Polskiego Radia, Janusz Kukuła, zaprosił bowiem do udziału w nim samych znakomitych aktorów. Występują w słuchowisku moi ukochani aktorzy. Krzysztof Gosztyła, Adam Ferency, Henryk Talar, Andrzej Mastalerz, Katarzyna Dąbrowska, Leszek Teleszyński, Stanisław Brudny, Grażyna Barszczewska, Marcin Przybylski, Mariusz Benoit, Tomasz Marzecki i Krzysztof Banaszyk. Dla reżysera i dla autora to zaszczyt pracować z takimi artystami. To oni stworzyli ten spektakl dla Państwa. Uwielbiam takie teksty, jak ten, który napisał pan Wojciech Fułek. Teksty o rzeczach najważniejszych dla wszystkich. To słuchowisko jest opowieścią o losach miasta i pewnego zegara, który przez wiele lat towarzyszy mieszkańcom miasta i wyznacza ich los. Jak ulubionej przez autora księdze Koheleta. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Zapraszam więc raz jeszcze i życzę z okazji tych świąt wielkanocnych pogodzenia się z faktem, że na wszystko jest odpowiedni czas. Trzeba ten czas znaleźć. To słuchowisko dedykujemy pamięci Romualda Cieślaka, który w minioną środę nas opuścił, a był kierownikiem produkcji w Teatrze Polskiego Radia przez 20 pięknych lat. Był wśród nas, współtworzył to niezwykłe miejsce i na zawsze pozostanie w jego historii, bo nigdy Romualda nie zapomnimy, tak jak pamiętać o nim będą aktorzy, których bardzo kochał. Szczególnie wspierał młodych aktorów, bo bardzo był dumny, jeżeli udał się debiut młodego artysty w Teatrze Polskiego Radia. I zawsze będę widział jego roześmiane oczy, kiedy chwalę tych niezwykłych młodych artystów, którzy w Teatrze Polskiego Radia pojawili się dzięki niemu. Romualdzie, byłeś i pozostaniesz jednym z nas. To dla ciebie. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Fułek. Uroboros. A gdzież pan znalazł takie cudo? Teraz to już coraz mniej takich zegarów mi ludzie przynoszą. Toż to klasyk. Klasyk Edwarda Gustawa Beckera, zanim zaczął produkcję masową. To będzie, proszę pana, mniej więcej połowa XIX wieku. Tak, on chyba ponad pół wieku przeleżał w naszej rodzinnej piwnicy. To tu za rogiem, Pułaskiego 14. Taka stara kamienica. A wiem, wiem. Z witrażami w oknach i z tym amorkiem nad drzwiami wejściowymi. No wiem, wiem, wiem. To kiedyś to było Bismarckstrasse. Tak? Tego nie wiem. No było. A do tej naszej piwnicy rzadko kto schodził przez ostatnie lata. Kiedyś tam składowaliśmy węgiel. No tu wszędzie były piece kaflowe. Ale od czasu, jak ogrzewanie gazowe założyliśmy, to praktycznie tej piwnicy nie używamy. Taka graciarnia. Połamane meble, stare rupiecie. Ale tu zawsze na strychach i w piwnicach prawdziwe skarby można było kiedyś znaleźć. Czas je już wszystkie niemal pochłonął, połknął, bo czas żarłoczny przecież jest. Coś na ten temat to ja tam wiem. No ale ten pana zegar, no toż to prawdziwy unikat jest. Tak? Prawdziwe cacko. A na zwykły wygląda, chociaż stary. I te drewniane zdobienia tak jakoś brutalnie odcięte, jak siekierą albo ostrym nożem. Myśli pan, że to się da jeszcze naprawić? Ale mechanizm jest najważniejszy, a nie ozdoby. To trochę tak jak z ludźmi. Liczy się to, co każdy z nas ma w środku. W głowie, w sercu, a nie ubiór czy biżuteria. No bo to raczej kwestia akurat mody czy stylu. A dla mnie najważniejsze jest piękno tych, tych trybów. Sprężyn. Wahadła, czy może nawet o cyferblatu, to jest... Ale piękno. Czy da się jeszcze coś z tym mechanizmem zrobić? No, spróbuję. Ale uprzedzam, że to będzie długa droga. No bo muszę przecież wetchnąć nowe życie w ten świat, o którym wszyscy już dawno zapomnieli. Czas się dla niego zatrzymał. Muszę go zatem zmusić do podróży w przeszłość. No i w przyszłość. Ale ja lubię takie wyzwania, bo wtedy czuję się wszechmocny, jak sam Pan Bóg. Sam pan Walter harną mnie zaszczycił. Jak miło. Czym mogę służyć szanownemu panu? Życzy pan sobie może taki zegarek ze srebrnym łańcuszkiem i dewizką? Szwajcarski. Właśnie przywiozłem prosto z Zurychu. A kilka najnowszych egzemplarzy nagrodzonych złotym medalem na tegorocznej wystawie światowej w Wiedniu. Wie pan, oczywiście cenię szwajcarską robotę. Ale ja prawdziwym niemieckim patriotą jestem. I sądzę, że niemiecki czas muszą odmierzać niemieckie zegary. Poza tym są po prostu najlepsze. Celna uwaga. Jak zawsze, czas niemiecki jest przecież doskonale uporządkowany. Zatem czego konkretnie pan szuka? Właśnie rozbudowałem dom przy Bismarckstrasse. Na parterze umieściłem swoje biuro. Brakuje mi tam jeszcze ściennego zegara do mojego gabinetu. Szukam jakiegoś unikalnego egzemplarza, który byłby ozdobą tego wnętrza. I dokładnie, precyzyjnie odmierzał czas. Jeśli chce pan rzeczywiście jakiś zegar do biura, a to może ten. To Müller Schlenker. Linkowy zegar wiszący, większych niż zazwyczaj rozmiarów, więc może się panu spodoba. Tak już gdzieś widziałem. Ładny, ale mnie chodzi o coś wyjątkowego, co przetrwa kilka pokoleń. Zegar, który przetrwa kolejne zagłady kolejnych światów. Ten to na pewno się panu spodoba. Nikt go tu jeszcze u nas nie widział, bo go dopiero wczoraj przywieźli. Sam go wybierałem w Berlinie. Był tylko jeden taki i dlatego go zaraz zamówiłem, żeby mnie nikt nie ubiegł. Piękny jest, zaraz jeszcze to rozpakuję. Dobrze, powiesimy go na ścianie, żeby mógł go pan zobaczyć i usłyszeć. Chyba ja uwielbiam słuchać, jak mija czas, jak wybijają godziny, jak tyka zegar, jak rusza się wahadło. Ten zegar na pewno przetrwa nas wszystkich. I nie będzie się spóźniał? A zaręczam, że nie. Ma taką specjalną ręczną regulację. O, tutaj, tak na wszelki wypadek. Mm-hmm. O, to niezwykle misterny mechanizm. O, ktoś zafundował mu przepiękną, rzeźbioną, drewnianą obudowę. Po dwóch stronach pruskie orły strzegą ręcznie malowanej tarczy z morskimi motywami i rzymskimi oznaczeniami godzin, a po środku tarczy rodowy herb Hohenzollernów. A kto firmuje ten zegar? O, fabryka Beckera w Bernau. Jest najlepsza. O, tu, z tyłu obudowy jest jego oryginalna metalowa dewizka. Czy to właśnie nie ten Becker ofiarował kiedyś Bismarckowi jakiś wyjątkowy zegar na urodziny? Pamiętam, że gdzieś o tym czytałem. Tak, szanowny pan ma rację. Gustav Becker wykonał tylko jeden niepowtarzalny zegar ozdobiony wielkimi pruskimi orłami na 70. urodziny naszego żelaznego kanclerza. To było w roku 1885 i był to 500-tysięczny egzemplarz, który opuścił fabrykę Beckera. Niestety, jej założyciel wkrótce zmarł. Ale jego dzieło kontynuuje syn, Paweł Albert Becker. I fabryka potrzebowała tylko 7 kolejnych lat, żeby wyprodukować milionowy egzemplarz. Ten zegar, który chcę panu teraz zaproponować, jest tak samo wyjątkowy jak tamten, który Becker wykonał specjalnie dla Bismarcka. A to z niby jakiego powodu? Tylko nakręcę, to zaraz pan usłyszy. No, a teraz wprawimy w ruch to piękne wahadło i... Nastawię na pełną godzinę. O, piękny dźwięk, prawda? Och, taki szlachetny. Ważne, żeby się nie spóźniał. Ja nie mam czasu na zmarnowanie. A kto go ma w nadmiarze? Każdemu go przecież brakuje. Zatem co z tym zegarem? Te orły mi się podobają po bokach. Piękna też jest malowana tarcza i rzeźbione wahadło. No to niech mi odmierza godziny w nowym gabinecie. Na szczęście. Pakować proszę. Czy ma pan może baterię do zegarka? Bardzo mi przykro, ale to poważny zakład zegarmistrzowski, a nie skład elektryczny. Ach, tak, panie. Wszyscy już dziś przestawili się na tę elektronikę. Chyba zostałem jedynym, co nie wymienia baterii we współczesnych zegarkach. Ale niby dlaczego mam się zmieniać i poddawać nowym czasom? Ja wolę pozostać w swoim świecie, a ten piękny Becker. Prawdziwe wyzwanie. A gdyby on mógł mi tak opowiedzieć swoją historię, to byłoby mi znacznie łatwiej sobie z nim poradzić. Hieronim? Hieronim, pośpiesz się. Tak, Matyldo. Już jestem gotowy. Możemy wychodzić. Bez Melonika? Dzisiaj taki słoneczny, piękny dzień. Ale bez nakrycia głowy nie wypada. Idziemy przecież podziwiać kwietne Corso. A później na plac tenisowy, żeby zobaczyć samego kronprinca Friedricha Wilhelma, jak gra w tenisa. A ty wiesz, że podobno maluje mu właśnie teraz portret w willi koło koszar huzarów na Langfur ten polski malarz, Wojciech Kossak. Nasz Kaiser chyba zanadto łaskawy dla tych Polaczków. Słyszałam, że go nawet zaprosił na dwór w Berlinie. Co to, my już nie mamy dobrych niemieckich malarzy? Może i nie mamy, bo nikt tak nie maluje koni i wielkich bitew jak ten Kossak. Piękne są te jego obrazy. A przed nim, wcześniej, nadwornym malarzem berlińskiego dworu też przecież był Polak, Fałat. Ten z kolei doskonale oddawał przyrodę, pejzaże, polowania. A nie żałujesz trochę, Hieronimie, naszej przeprowadzki z Langfur do Copot? Tam byliśmy niemal sąsiadami pułku Totenkopf-Huzaren. I tak blisko do centrum Danzig. Chociaż ta nasza copocka kamienica przy Bismarckstrasse to była jednak okazja. Marta Harnau, wdowa po Walterze, nie chciała tu już przecież dłużej mieszkać. Może czas nie zaleczył jej wszystkich ran. Ale meble zabrała za to prawie wszystkie. Tylko ten zegar zostawiła. Jak myślisz, dlaczego? Może coś jej przypominał, o czym chciała zapomnieć. Może zbyt szybko odmierzał czas, który jej pozostał. Jak to zbyt szybko? On się przecież nigdy nie spóźnia. Ach, Matyldo, nie chciałbym być taki dosłowny. To przecież Bóg nakręca nasze zegary. No dobrze już, zakładam ten melonik. Rab Dawid, otwórzcie! Synagoga się pali! Co ty wygadujesz, Szroma? Pan ci rozum odebrał? Nasza! Copocka synagoga się pali! Ale co się stało? Ktoś ogień zapruszył? Niemcy podpalili. Widziałem. To ci młodzi w takich brunatnych koszulach nawet za bardzo się nie kryli ze swoimi zamiarami. Przynieśli butelki z benzyną i po prostu obrzucili nimi naszą bożnicę od strony Rondstrasse. Tam nawet Polacy pomagają nam teraz gasić, ale niemiecka straż pożarna nie chciała przyjechać. Szloma, ty biegnij szybko zawiadomić innych. My się tu tymczasem pomodlimy, bo sam niewiele poradzę. Stary już jestem, to bardziej moja modlitwa wam się przyda niż nogi i ręce. Biegnij, Szloma! Szloma, biegnij! Dobrze, Rachel! Rachelo! Rachelo! Podaj mi talerz i tefilin. Nathaniel, synu, podejdź tu. Nadszedł czas modlitwy. Panie nasz, wiem, że jesteśmy narodem wybranym, tylko powiedz, dlaczego i do czego nas wybrałeś? Czas Żydów odmierza się pismem i przyjściem proroka. Czy to już właściwy czas na kolejnego proroka? A czy kiedykolwiek był dobry czas dla żydowskich proroków? Masz rację, żono. A czy my w tym nadmorskim Weltbadzie jesteśmy komuś jeszcze potrzebni? I czy Żydzi w ogóle komuś jeszcze są potrzebni? A na pewno jesteśmy potrzebni Niemcom. Aby ci wiedzieli, kogo nienawidzić. Tylko powiedz, Dawidzie, dlaczego musimy tu mieszkać przy ulicy nazwanej imieniem kogoś, kto zawsze nienawidził i Polaków, i Żydów? No, to przecież Otto von Bismarck powiedział, że Bóg stworzył Żydów polskich po to, aby byli niemieckimi szpiegami. A Bóg Niemców jest ważniejszy od Boga żydowskiego? Oj. Głupiś jeszcze, Natanielu. Jest tylko jeden Bóg. I to On jest jedynym władcą przemijania. Człowiek czeka zawsze na swój czas i zapomina o przemijaniu, które pan mu przeznaczył. Dawidzie, a pamiętasz jeszcze te dobre, stare czasy, kiedy opowiadano tu sobie dowcipy o wycieczce, której w Oze Bacopot pokazywano kolejne świątynie, tłumacząc, tu jest kilka dla ewangelików, tu kościół dla katolików, a tu synagoga dla kuracjuszy. To Niemcy spalili synagogę, to jutro przyjdą po nas. Tu pozostali już tylko ci, którzy nie mieli dokąd wyjechać. Teraz przyszedł znów dla Żydów czas wędrówki, czas zła i czas lęku. Raczej czas apokalipsy, czas, w którym każdy zjada swój ogon. Uroboros. Mamę, co to jest uroboros? Pierwszy raz słyszę, to jakiś ptak? Synku, uroboros to właśnie taki symbol tego wszystkiego, co wokół nas przemija. Symbol świata, który skazany jest na zagładę. To wąż, który zjada swój ogon, ale i odradza się ciągle w kolejnym cyklu życia. Czasami przedstawiają go zresztą na obrazach ze skrzydłami, jak smoka. Coś z ptaka zatem chyba ma. Uroboros to taka pętla czasu, zaciskająca się na szyi każdego Żyda, bo my zawsze musimy uciekać. To czas jest największym wrogiem człowieka? Czasami, synku, bywa odwrotnie i to człowiek walczy z przemijaniem, ale zawsze jest w tym starciu skazany na klęskę, ale my, Żydzi, nie boimy się przemijania, bo przybliża nas do spotkania z Panem. My powinniśmy się raczej bać innych ludzi, a nie wskazówek zegara czy ruchu wahadła. Czas jest naszym sprzymierzeńcem, przybliża nas do Jahwe i własnego miejsca na ziemi. Dawid, przestań już się oszukiwać. Błagam, opamiętaj się. Nie ma już przecież innego wyjścia. Trzeba wyciągać walizki. To ostatni moment, bo za chwilę będzie za późno. Znów nadszedł czas ucieczki. Wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i umierania, czas miłowania i czas nienawiści. Ale misterny ten mechanizm jest. Ale misterny. Ręczna robota. Ktoś się musiał mocno natrudzić przy tych trybikach. A tarcza? Jakiś prawdziwy artysta ją malował. O, i nawet sygnatura tu jest. Artur Bendrat. Tak, Artur Bendrat. Taki malarz chyba był. Tak, ja pamiętam to nazwisko. A to wahadło z pokrętłem regulacji. Jakieś sceny na nim wyrzeźbione. Co to jest? Zaraz. To chyba jakiś wąż jest, który wgryzł się we własny ogon. Pewnie sam się zatruł i udławił własnym jadem. To zupełnie jak czas. Zupełnie jak czas, który sam siebie pożera nieprzerwanie. Od wieków. Zaję! Chodź tu! No, dawaj się. A? Patrz. Jaki tu salon, hitlerowskie wieprze miały. To przecież większe pomieszczenie niż całe nasze mieszkanie w Leningradzie. nawet fortepian jest. Nie. Yeah. Patrz, cygara są. Dawaj, zakurimy. Towarzysz. Ja tam. Perfumowane jakieś. Nasza machorka lepsza. Ojub, twoja mać, no! Chodź szybko! Zobacz! Wszyscy nie żyją? O, cała rodzina. Musieli zbiorowe samobójstwo popełnić. No, nawet dzieci otruli psa. O, tu są resztki ampułek z trucizną, ale takie małe dzieci. One miały jeszcze dość czasu przed sobą. Dorosłych mi mierzą. Patrz na tego staruszka. Jakiś mundur dziwny ubrał i przypiął sobie te medale. Jakby się na bal wybierał. Tak. A kto ich tam wie? Gdzie oni trafili po śmierci? Ale ten zegar na ścianie wciąż chodzi. Musieli nakręcić go przed śmiercią. I słyszeć jego tykanie w ostatnich chwilach. Tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Ciekawe, czy ten niemiecki zegar odmierzał czas inaczej niż nasze czasomierze. Bo radziecka robota przecież najlepsza. Myślisz, że się nas bali? Pewnie tak. Skoro się zabili. Wszyscy Niemcy się teraz Stalina boją. Bo czują swój koniec. Do Berlina już niedaleko. Ale stąd też musimy mieć jakieś pamiątki. Będą prezenty dla całej rodziny. Co zabieramy? Zabrałbym ten piękny zegar, ale za duży jest. Jakbyśmy go wozili ze sobą? Szkoda. Ale odrąbmy te niemieckie orły przynajmniej. Żeby zostawić tu jakiś ślad po sobie. Patrz! Tu wisi taka stara szabla na ścianie. Pnij, co wam? O, pnij! No i jak tam, panie Stanisławie? Jak mu zegar się czuje? A, panie, ja nie mówiłem. Mówiłem, że wszystko będzie... Będzie dobrze. Zamówiłem nowe części, aż w Niemczech. Zaprzyjaźniony stolarz dorobił te brakujące drewniane ozdoby i o, teraz orzeł już kompletny. Wszystko pomalowane, odnowione, a korniki zagazowane. Wahadło i cyferblat wyczyściły. Mechanizm cały naoliwiony. Na tyle, że zegar wciąż nie chce chodzić. I tak myślę, może mu serce pękło. Co pan opowiada? No wie pan, znalazłem w zegarze taką malutką skrytkę, w której był zwitek papieru z jakimiś tajemniczymi znakami. I nikt, komukolwiek pokazywałem, nie wiedział, co to jest i w jakim języku. Wyjąłem tę kartkę, dałem takiemu starszemu, zaprzyjaźnionemu emerytowi, który kiedyś pracował w muzeum. I on znalazł kogoś, kto rozszyfrował, o co z tym zwitkiem w ogóle chodzi. I co to było? Jakaś metryczka zegara? Ale nie zgadnie pan, panie Janie. Okazało się, że to nie był papier, tylko pergamin. Pergamin. I to wyjątkowo stary. A tekst na nim to fragment Starego Testamentu i to po staruhebrajsku. W tym języku napisano część Biblii. A ja myślałem, że to po aramejsku, bo to język Jezusa i jego apostołów. Ale ten tekst ktoś wykaligrafował w hebrajskim. Jak ten pergamin mógł tam trafić? Kto zrobił tę skrytkę i po co umieścił ten tekst? No tego to już chyba się nigdy nie dowiemy. Może to jeden z właścicieli zegara zostawił nam w spadku tę tajemnicę. Ale co tam było napisane? Ktoś to przetłumaczył? A widzi pan, panie Janie, to cytat z księgi Koheleta. Mówię pan, dziś, kiedy zostało mi do końca już mało czasu, to paradoksalnie mam go znacznie więcej niż kiedyś. Dlatego przeczytałem całą księgę Koheleta, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. My dzisiaj wszyscy coraz rzadziej do Biblii sięgamy, a to przecież jest najstarsza księga świata. Najstarsza. Ja nie jestem jakoś specjalnie praktykujący, ale do Biblii to zawsze warto wracać. Tylko nie można się spieszyć z czytaniem. Stary Testament to kiedyś wszyscy na lekcjach religii czytali. Ale po prawdzie nic już niemal nie pamiętam. Jakieś pojedyncze historie tylko. O gorejącym krzaku, Kainie i Ablu, Jakubowej drabiny. Ale z księgi Koheleta to już w ogóle niczego. Kto to był? Kohelet? To nie jest imię. To nazwa urzędu osoby uprawnionej do przemawiania podczas zebrań. Niektórzy to uważają, że autorem tej księgi był król Salomon. Znajdzie pan tam rozważania nad sensem ludzkiego życia, jego przemijania i zapominania. No, na pewno też zna pan najczęściej przywoływany cytat z tej księgi. To marność nad marnościami. I wszystko marność. A, no właśnie. Pewnie, że znam. Ale nie wiedziałem, że to stamtąd pochodzi. A główne przesłanie tej księgi tkwi w przekonaniu, że człowiek i wszystko, co na ziemi, przemija. Tylko boska mądrość jest wieczna, niezmienna. I ta nie podlega prawom czasu. A ten cytat na tym pergaminie? Tak. To ktoś przetłumaczył? Co tam było napisane? A pan chce na pewno wiedzieć. Pewnie, że chcę. Lubię takie zagadki. Może to jakaś wskazówka, albo jakiś szyfr. No, to raczej klucz do mechanizmu i serca naszego zegara. To również takie uniwersalne przesłanie do ludzi, żeby nie zapominać o tym, co najważniejsze. No to już niech mnie pan nie trzyma w niepewności. Proszę w końcu powiedzieć, co tam jest na tym pergaminie. No to niechże pan słucha, bo na głos to ja nigdy jeszcze tego nie czytałem. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich. Czas szukania i czas tracenia. Czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. To brzmi jak jakiś wiersz. A pan to przeczytał z takim namaszczeniem, jak kapłan jakiś. Może to modlitwa jest jakaś. Ale bo cały Stary Testament jest modlitwą. I dokładnie tak, jak pan myślał, szyfrem dla wtajemniczonych. I tylko niektórzy potrafią go odczytać. Ale zaraz, panie Janie, pan coś robił z zegarem, jak ja to czytałem? Pan popchnął wskazówki albo wprawił w ruch to wahadło? Nie, w ogóle go nie dotykałem, nawet na niego nie patrzyłem, tak się zasłuchałem. No to niech pan spojrzy. On on zaczął chodzić. Tak sam z siebie? Może w końcu ten stary mechanizm zaskoczył? A może on zareagował na tę litanię z księgi Koheleta? Niech pan nie żartuje. To w końcu zwykły zegar jest. Tak pan myśli? Na pewno chce pan sprzedać ten zegar? To unikat. Jest bezcenny. Szkoda się go pozbywać. Zdecydowanie odradzam. O, te tarcze malował sam Bendrat, doskonały malarz związany z Gdańskiem. To jeszcze podwyższa wartość tego zegara. Mogę zapytać, dlaczego chce się pan go pozbyć? Proszę pana, to rodzinna pamiątka jest. Moi rodzice zamieszkali tu już w maju, 45. Przyjechali tu na wybrzeże z Lwowa, gdzie nie było już powrotu. Rozumiem. I ten zegar przywieźli ze sobą. To tym bardziej nie żal panu go sprzedawać? Nie, ten zegar jest z tej samej kamienicy, gdzie zamieszkali. Ojciec znalazł go kiedyś w piwnicy, z odrąbanymi drewnianymi ozdobami, zardzewiałymi sprężynami, czarnym od pyłu węglowego cyferblatem i pogiętymi wskazówkami. Zaniósł go do takiego starego zegarmistrza, który miał malutki zakład na deptaku. Znałem go dobrze. To pan Stanisław. Taki staromodny, lekki dziwak. Palił cygaretki w szklanej lufce. Ubierał się w niedzielę w nieco znoszony, ale jednak wciąż elegancki surdut. Na głowie miał melonik i wędrował na swój cotygodniowy spacer po kurorcie, kłaniając się znajomym, których z roku na roku bywało. Wyglądał jak wycięty z kart starej zakurzonej księgi. Wiem, tata mi o nim opowiadał. Sam u niego nigdy nie byłem w tym kantorku. A wie pan, on podobno nawet baterii nie umiał, czy nie chciał we współczesnych zegarkach wymieniać. No to po co tam było chodzić? Ale był doskonałym fachowcem, który potrafił naprawić i wyleczyć każdy stary zegar. Sporo kiedyś mu zlecałem. I to właśnie on naprawił ten zegar? Ba, wypieścił, wyczyścił i starannie naoliwił każdy tryb i każdą śrubkę. Ale zegar nie chciał mu się poddać. Wciąż był niemy i nie chciał ruszyć w swoją drogę. I dlatego chce pan go teraz sprzedać. To nie wszystko. Ojciec opowiadał mi tę historię kilka razy. Nie bardzo mu wierzyłem, dopóki nie pokazał mi tej skrytki. Jakiej skrytki? O, tutaj trzeba nacisnąć. Widzi pan? Proszę lekko dotknąć, to się otworzy. Rzeczywiście. Pierwszy raz coś takiego widzę w zegarze ściennym. Ale tam przecież nic nie ma. Ale było. Nie wiem, czy mi pan uwierzy, bo ja też ojcu na początku nie chciałem wierzyć. Myślałem, że sam wymyślił tę historię, bo zawsze lubił takie zagadki przeszłości. Ale ten zegarmistrz rzeczywiście odnalazł tam stary pergamin z tekstem ze Starego Testamentu. To podobno był taki fragment, w którym mowa jest o przemijaniu, marności świata i o tym, że na wszystko przychodzi odpowiedni czas. Ojciec pokazywał mi nawet polskie tłumaczenie tego fragmentu w Biblii, bo to w oryginale było w starohebrajskim. Stary pergamin? Po hebrajsku. W skrytce zegara. Wiem. Brzmi to wszystko mało wiarygodnie, ale tak naprawdę było. Widziałem ten pergamin, bo zegarmistrz umieścił go z powrotem w tym samym miejscu, gdzie go odkrył i zapowiedział ojcu, że zegar będzie odmierzał mu czas tylko do chwili, kiedy ten biblijny tekst czuwać będzie nad zegarem. No to jednak naprawił ostatecznie ten zegar. I chodzi do dziś? Zegar nie chciał ruszyć. Dopóki w obecności mojego ojca zegarmistrz nie przeczytał na głos tekstu tej biblijnej modlitwy związanej z przemijaniem. Znów brzmi to wszystko bez sensu, ale tak było. Ojciec się zaklinał. I co? Wtedy w końcu ruszył. Czyli jest teraz sprawny. Kilka miesięcy temu zegar przestał chodzić. Nie nakręcałem go nawet, bo wisiał w mieszkaniu ojca, który w międzyczasie trafił do szpitala. Zachorował nagle. Błagał mnie, żebym poszedł do tego zakładu i odnalazł starego zegarmistrza. Ale on chyba zmarł właśnie kilka miesięcy temu. Widziałem nawet gdzieś na drzewie taką żałobną klepsydrę. No właśnie. To było dokładnie w tym samym czasie, kiedy mechanizm zegara odmówił posłuszeństwa. Tak bywa. Przypadek. Przypadek? A też tak myślałem. A ojciec powiedział mi, że potajemnie wyjął ze skrytki ten pergamin i go komuś sprzedał, bo potrzebował pieniędzy. Znalazł nawet dobrego kupca. Ale kiedy pergamin mu ostatecznie przekazał, zegar się zatrzymał, ojciec trafił do szpitala, a zegarmistrz akurat zmarł. Przypadek? Dzień dobry. Właśnie chciałem z panami porozmawiać. Jak to z nami? Ja jestem właścicielem tego antykwariatu, ale ten pan przyszedł akurat zaoferować mi ten zabytkowy zegar wiszący Beckera. Piękny egzemplarz. Wart każdej ceny. Ja w tej sprawie właśnie. Jak to w tej sprawie? A właściwie w sprawie upływającego czasu. Panowie zastanawiali się może kiedykolwiek nad tym, czy to czas jest wrogiem człowieka, czy też może odwrotnie. Skąd się pan tu akurat wziął w tej chwili, kiedy my obaj... To najprostsze akurat w tej historii. Najważniejsze to przecież znaleźć się w odpowiednim czasie, we właściwym miejscu. To właśnie zrobiłem. A tak na marginesie. Panowie wierzą, że czas, który zegar odmierzał, wciąż trwa w jego pamięci? Taki zatrzymany na wieczność obraz, który ktoś może kiedyś odtworzy, żeby zajrzeć w przeszłość. Ja wierzę w to, że w każdym człowieku odnaleźć można ślady wcześniejszych pokoleń. To nie tylko kwestia kodu genetycznego, ale czegoś znacznie ważniejszego, nieuchwytnego. Może właśnie czasu. Ale czego oczekuje pan od nas? Ja niczego już nie oczekuję. To wy musicie wciąż czekać na początek nowej historii. Wszyscy jesteśmy bowiem podróżnikami w czasie. Dlatego przywiozłem wam dwa prezenty, żeby pogodzić was z przemijaniem. Dla pana antykwariusza mam piękny drzeworyt sztorcowy przedstawiający Christiana Huygensa w swoim laboratorium. A kto to jest? Christian Huygens to trochę dziś zapomniany matematyk, fizyk, astronom, który pierwszy obliczył prędkość światła. Odkrył księżycę Saturna i skonstruował pierwszy na świecie dokładny zegar wahadłowy. Galileusz i Da Vinci wymyślili takie zegary, ale to on zrealizował ich pomysły. Ten drzeworyt przedstawia go właśnie podczas pracy nad budową tego pierwszego zegara. To właściwy ojciec także i tego pięknego Beckera, który czeka tu teraz na swoje przeznaczenie. Tylko co mam zrobić z takim cennym prezentem? Przechować i ocalić. Tylko i aż tyle. Powierzam panu fragment przyszłości. A drugi prezent? Dla ciebie, młody człowieku, mam coś jeszcze ważniejszego. Przesłanie od przeszłości. poznajesz ten pergamin? A skąd? Jak? To niepotrzebne pytania. No to dlaczego? I po co? Na to mogę odpowiedzieć. Oddaję ten skrawek pergaminu w odpowiednie ręce, bo teraz już wiem, że zrobisz z niego właściwy użytek. On musi przecież trafić w przeznaczone dla siebie miejsce. Pozostać tam na wieczność. Bo przecież wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas zawodzenia i czas pląsów. Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. Czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich. Czas szukania i czas tracenia. Czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Czas pokoju. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Wojciecha Fułka pod tytułem Uroboros. Wystąpili zegarmistrz Krzysztof Gosztyła, Jan Bianga, Adam Ference, Leopold, właściciel sklepu, Henryk Talar, Harnał, Andrzej Mastalerz, Matylda, Katarzyna Dąbrowska, Hieronim, Leszek Teleszyński, Dawid, Stanisław Brudny, Rachela, Grażyna Barszczewska, Nataniel, Marcin Przybylski, Szloma Lowa, Paweł Szczesny, Wania, Artur Janusiak, Antykwariusz, Mariusz Benua, Młody, Krzysztof Banaszyk, Pan Y, Tomasz Marzecki. Opracowanie muzyczne, Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna, Paweł Szaliński. Reżyseria, Janusz Kukuła. Bardzo dziękuję tym, którzy tę podróż w czasie przebyli razem ze mną i z innymi słuchaczami. I mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnej okazji na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś.